Kamomilla är en liten, liten stad. Och den ligger så långt borta så att det är nästan ingen som känner till den. Nej, det är nog egentligen bara du och jag som gör det. Men det är en ganska märkvärdig stad. Och det händer en hel del där som inte händer någon annanstans. Det går till exempel kameler omkring på gatorna där. Och då kan det komma en elefant lunkande också. I den stan bor Tobias med det långa skägget. Och där bor Barbera Simonsson och tant Sofia och lilla Kolumbin. Och så bor där överkonstapel Bastian som aldrig har lust att häkta någon. När han går sin väg genom stan så hälsar han till höger och vänster och ser till att alla har det bra.